Da. Masikini huu jamani, hesabu nisaidie. Huu masikini. Da. Nifanye nini mimi maskini ya Mungu? Nimenye sacks wa watu mie. Oh Mungu wewe. Umaskini umeniponza mie jamani. Nipe njia. Nikataa hawanitaki tena sababu sina pesa bado unanipenda na mimi nakupenda popote nitakwenda ili tuwe pamoja mwili una makofu kupigwa kila siku mimi sina mtetezi sikia lazizi naomba siku moja uje kunitazama nilivyonyorodoka na mwili ulivyochoka penzi la ikiwa na hao wazazi wako ni sina la kufanya naomba nisamee. Jela polisi wanitaka utazani kibaka nimefunguliwa mashtaka niache kukufuata uje uone jicho langu na boninginia ndini picha zangu nyingi zimetanda zimeandikwa wache eti mimi natafutwa yote sababu yako kilio changu sijia kisa wewe tajiri na mimi masikini sifai kuwa nawe kwenu unaleta chombo naomba nisamee kama nimekosea mimi sitokuacha sababu nakupenda nimo na kuimbia nadhani unasikia nilele sitokuacha hilo kwanza tambua japo mimi sina kitu tutalea